फूल बन बगिया खिल कल कली आई देखो दी तू अलबेली हो। संग की सहेलियां गई पिया घर रह गई दया मैं अकेले हो। गोरी हो तुसे जिस दिन से प्रीत लगाई भई नैनो की नींद पर आई। गोरी हो गोरी हो गोरी हो भई नैनो की नींद पर आई। मुझे जलते हैं लागल कदुआ दिया मुख गई रे ओ दिया मुख गई रे ओ दिया मुख गई तो पर कित बन हे मिट्टी की मिट्टी की अगन में जले रे ओ अगन में जले रे ओ अगन में जले मुख और अगन मन से रूठे मेरे हम जोली तोरे कारण बिछड़ गई टोली। गोरी हो गोरी हो गोरी हो तोरे कारण बिछड़ गई टोली। कह कदुआ दिया मुख गई रे ओ दिया मुख गई रे ओ दिया मुख गई तो पुलिस तुम मिट्टी की मिट्टी की अगन में जले रे ओ अगन में जले रे ओ अगन में जले मुख रतन मन गोरी हो